کله چې دا خلک په کشته کې سوړیږي نو خپل دین د الله د پاره خالص کوي او دا غونه دعاګانې غواړي کچھ کله هغه بچکړي او وچی تیراولی نو بیا شرک شروع کړي.